retransmisję spotkania z Muńkiem Staszczykiem. W czwartek, drugi dzień świąt, tuż po 16. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 grudnia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna ofiara zatrucia tlenkiem węgla w Polsce podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Trudne warunki w Tatrach. Ratownicy odradzają piesze wędrówki. W Katowicach trwają ostatnie przygotowania do Wigilii dla osób bezdomnych i społecznie wykluczonych. To jest drobniusieńki gest, nic wielkiego, ale to jest tradycja. I zawsze widzimy, że ci ludzie się cieszą, dziękują, jest fajnie. Kolejna osoba zatruła się czadem, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko od października w związku z uatlenieniem się tlenku węgla strażacy interweniowali prawie 1500 razy. Podtruło się od tego czasu ponad 630 osób, a 19 zmarło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina na swoich stronach internetowych i w mediach społecznościowych, że tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, dlatego jest nazywany cichym zabójcą. Skutecznym sposobem ochrony są czujniki czadu, które wykrywają nawet niewielkie jego stężenie i natychmiast to zasygnalizują. Ważna jest też właściwa wentylacja pomieszczeń, zwłaszcza łazienek. Teraz istotna informacja dla tych, którzy wypoczywają w górach. W Tatrach cały czas przybywa śniegu. Ratownicy TOPR-u ogłosili drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu. W wielu miejscach ścieżki są nieprzetarte. Warunki do wycieczek w wyższych partiach Tatry są bardzo niekorzystne. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, widoczność jest ograniczona. Przez niski pułap chmur i ciągłe opady łatwo stracić orientację w terenie i zabłądzić. W Tatrach, przypomnę, na wysokości powyżej 1700 metrów obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Wybierając się na wędrówkę, trzeba mieć przy sobie odpowiedni sprzęt. Raki, czekan i lawinowe ABC są obowiązkowe. Teresa Gut, Radio Kraków. Już po raz 30. Górnośląskie Towarzystwo Charytatywne organizuje w Katowicach Wigilię dla osób bezdomnych i społecznie wykluczonych. Wydarzenie przygotowuje kilkunastoosobowy zespół wolontariuszy, osoby bezdomne oraz takie, które dzięki pomocy towarzystwa wyszły z bezdomności. Pani gotuje tak jak u siebie w domu? Tak. Trzeba z sercem, inaczej by nie smakowało. No, jestem osobą bezdomną. Pomógł mi, że mam gdzie mieszkać. Myśli pani, że szczególnie ludzie dziś potrzebują być z innymi? Tak. Samemu jest głupio być. Jednak to pomaga. Do Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego przyjechał pan Jacek z dziećmi. To nasza wigilijna tradycja. Każdego roku rozwozimy potrzebującym drobne upominki. Mówi jego córka, 9-letnia Milena. Rozdajemy bezdomnym różne prezenty, żeby im też było miło w święta. A powiedz, jakie to jest uczucie dawać prezenty komuś, kto może tego nie ma? Bardzo fajne. Od lat jeździmy z tatą, zanim jeszcze siostra się urodziła w ogóle. No i taka już tradycja, że jeździmy i pomagamy. To jest drobniusieńki gest, nic wielkiego, ale to jest tradycja. I zawsze widzimy, że ci ludzie się cieszą, dziękują, jest fajnie. Uroczystości w Górnośląskim Centrum Charytatywnym przy ulicy Jagiellońskiej 19 w Katowicach odbędą się również w pierwszy i drugi dzień świąt o godzinie 16. Dziś wieczorem z kolei również mieszkańcy Litwy zasiądą do kolacji wigilijnej, a wśród nich Polacy z Wileńszczyzny. Wigilia Bożego Narodzenia na Litwie jest dniem wolnym od pracy. Tradycja i obyczaje związane z tym dniem nie różnią się znacząco od naszych. Inne są niektóre dania na stole wigilijnym, ale mieszkańcy Litwy, podobnie jak my, zasiadają do stołu, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda. Kamil Zalewski. Na stołach nie może zabraknąć różnego rodzaju ryb i grzybów. Są też dania charakterystyczne tylko dla tego regionu, jak na przykład śliżyki. To są takie z ciasta zrobione, tam bardzo takie posne ciasto ma być, kuleczki, które są w maku takie wytaczane. Mówi Polskiemu Radiu wieloletnia dziennikarka Kuriera Wileńskiego Krystyna Adamowicz. Śliżyki jada się zazwyczaj na sucho lub wrzuca się je do tak zwanej podsyty. To jest takie mleko makowe, tarty mak i z miodem lub może być z cukrem. Mówi Elżbieta Monkiewicz, redaktorka naczelna popularnego na Litwie pisma kulinarnego. Popularnym daniem są też grzybowiki i makowiki, nazywane na Wileńszczyźnie również pierożkami. To takie drożdżowe pączki, nadzienie z grzybami, z makiem, w mojej rodzinie robione z jabłkami. Dodaje Elżbieta Monkiewicz. Litwini, podobnie jak my, również łamią się opłatkiem i składają sobie nawzajem życzenia. Po kolacji wiele osób bierze udział w pasterce. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jazzanowa rozpoczęła dziś specjalne wydanie audycji Soul Muzyka w duszy. Niezwykle serdecznie witam Państwa, Hirek Wrona. Dziś będziemy grali spokojnie, wigilijnie, ale też o tej wigilii będziemy rozmawiali z naszym niezwykłym gościem, ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że ksiądz profesor przyjął nasze zaproszenie i chciałem zapytać o taką banalną rzecz. Ulubiona potrawa wigilijna. Chyba najbardziej to pierogi z kapustą i grzybami. No to jak w większości Polaków. Ale my chciałem, żebyśmy porozmawiali w kontekście tym muzycznym, bo przecież soul, o czym wielokrotnie mówiłem, pochodzi w prostej linii od muzyki gospel. Najpierw było spiritual and gospel, później gospel, no a później to już się wykształcił ten soul, czyli tak naprawdę cała muzyka popularna, która znajduje się dzisiaj na świecie, ma swoje korzenie w tych dwóch wielkich filarach, w bluesie i w gospel, czyli w muzyce religijnej. Czym jest wigilia? Co to takiego jest? To znaczy samo słowo wigilia, na które po łacinie oznacza oczekiwanie, to jest taki dzień, który w Kościele towarzyszy zawsze wielkim świętom. No, czyli my celebrujemy tak bardzo uroczyście właśnie Wigilię Bożego Narodzenia i tutaj cała tradycja, zwłaszcza także i ta rodzinna się jakoś ukształtowała, gdy chodzi o świętowanie. Natomiast również inne wielkie święta, jak na przykład Wielkanoc czy Zesłanie Ducha Świętego, również mają te swoje wigilie. Oznacza to, że ten dzień jakby następny zaczyna się wcześniej, trochę zgodnie z takim podejściem do mierzenia czasu, jaki był w Starym Testamencie, to znaczy, że dzień mierzyło się od zachodu słońca, już zaczynał się następny. I teraz jednym tym zasadniczym zwyczajem to jest tak naprawdę msza święta wigilijna, która już jest tą mszą następnego dnia w Polsce i nie tylko w Polsce, mamy zwyczaj odprawiania tak zwanej pasterki, znaczy mszy świętej o północy. Ale jest także ten zwyczaj właśnie wspólnej wieczerzy wigilijnej, na wspólnej kolacji, która rządzi się pewnymi regułami, ale jest jakby tym pierwszym wybuchem radości świątecznej. Przy czym w Polsce jest to jakoś związane także z tą tradycją, że ta wieczerza wigilijna jest postna, to znaczy bezmięsna, tak? Bo trudno powiedzieć, że jest postna w takim znaczeniu, że jest mało jedzenia, no? Tylko to jedzenie jest bardzo urozmaicone, ale jednocześnie jakoś podkreślony jest ten charakter poprzez fakt, że nie ma mięsa. Chciałbym jeszcze do tego wątku, byśmy wrócili później, ale przed następnym utworem chciałbym, żeby ksiądz profesor odpowiedział mi na bardzo proste pytanie. Dlaczego w Kościele prawosławnym jest inna data, to jest chyba z tego, co pamiętam, 6 stycznia i w Kościele ormiańskim jest jeszcze inna data Wigilii? Znaczy, różnica między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym ma się wywodzić z dwóch źródeł, dlatego że jednym to jest pytanie, czy te tajemnice z życia Jezusa, które są z czasów życia niepublicznego, to znaczy od momentu narodzenia poprzez pokłon trzech króli aż po chrzest w Jordanie, czy obchodzić to w postaci jednego święta i to jest tradycja, która zwyciężyła na wschodzie, czy też obchodzić to w postaci dwóch świąt i w związku z tym my świętujemy i 25 grudnia i 6 stycznia. Ale jest drugi powód, to jest kwestia kalendarza. Znaczy do roku 1582 posługiwaliśmy się wszyscy tak zwanym kalendarzem juliańskim. I papież Grzegorz XIII zreformował ten kalendarz, ponieważ w kalendarzu juliańskim, zgodnie z tamtym sposobem liczenia czasu, brakowało dni. To znaczy trzeba było dodawać kolejne dni, co bodaj 120 kilka lat. I teraz, żeby temu zapobiec, konieczności dodawania dni, zreformowano kalendarz i my działamy według kalendarza gregoriańskiego. podczas gdy wschód cały czas liczy czas ten liturgiczny według kalendarza juliańskiego. W tym roku 1582 zdarzyła się taka sytuacja, że po 4 października następnym dniem roku był 15 października. Ciekawe. I to jest to przesunięcie w czasie, czyli możemy powiedzieć, że wschód obchodzi to 25 grudnia, ale według innego kalendarza. Do rozmowy z księdzem profesorem Piotrem Mazurkiewiczem powrócimy po tym pięknym nagraniu. Chyba najbardziej znane nagranie, albo inaczej najbardziej znana melodia okresu przedświątecznego i świątecznego, czyli White Christmas, tym razem w wykonaniu genialnego gitarzysty jazzowego Charlie'ego Birda. Ale wróćmy jeszcze do tego kalendarza, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Dlaczego w kościele prawosławnym jest 6 stycznia, przepraszam, a w kościele katolickim obrządku ormiańskiego 5 stycznia? Ale mi się wydaje, że to jest wynika tylko z pewnego nieporozumienia. To znaczy, że to jest data, którą możemy dzisiaj na przykład odnaleźć w kalendarzu, w internecie, kalendarzu obchodów uroczystości Bożego Narodzenia w kościele ormiańskim. Ale to wynika chyba po prostu z tego faktu, że jest zbyt mało księży ormiańskich w Polsce. I w związku z tym, żeby być we wszystkich miastach, w których są wspólnoty ormiańskie, to muszą zacząć wcześniej. A teraz jeszcze jedno pytanie mam związane z taką dosyć niezwykłą dla mnie wiadomością, do której doczytałem się. Mianowicie w pewnych częściach Polski nie obchodzono Wigilii w niedzielę. Czyli jak wypadała Wigilia w niedzielę, to zaczynano ją obchodzić w sobotę. Dlaczego? Zasadnicza chyba kwestia jest taka, że w niedziela jest tak zwanym mocnym dniem, dlatego że każda zwolnionym niedziela, od postu, tak? Zwolnionym od postów, tak, ale jest tak, że każda niedziela jest pamiątką niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i w związku z tym zasadniczo Kościół dba o to, żeby na niedzielę nie nakładało się żadne inne święto, no, chyba że jest to święto pańskie, czyli takie, które dotyczy jakiejś tajemnicy z życia Pana Jezusa. Ale niedziela również w Wielkim Poście nie przyjmuje postu. I teraz my dzisiaj przeżywamy okres Adwentu jako czas radosnego oczekiwania, Ale okres Adwentu, jak ja pamiętam, to z życia mojej babci, która do końca życia właściwie zachowywała przedsoborowe zwyczaje, to ten okres niewiele się różnił od okresu Wielkiego Postu. Smutny był taki bardzo, tak. To znaczy, to był okres również dużych wyrzeczeń. Także takich właśnie pokarmowych. No, u mnie było tak samo, ja pochodzę z Podkarpacia i też nie piło się alkoholu, cukru się nie jadło, czegoś tam jeszcze, żeby... Tak jak Wielki Post, dokładnie tak jak ksiądz mówi. A właśnie a propos postu, dlaczego Wigilia jest postna? Myślę, że to gdzieś się prawdopodobnie z tej tradycji, takiego sposobu przeżywania bierze, że jeszcze nie ma tej pełnej radości, ale już jest tak, że ją przeczuwamy. Tak mi się wydaje, że to prawdopodobnie stąd się bierze. Natomiast jeżeli patrzymy na przepisy Kościoła katolickiego, to ten post nie jest nakazany. To znaczy nawet była taka dość zabawna sytuacja, że biskupi w Polsce próbowali jakby o tym przypomnieć, że ten post nie jest nakazany, ale wierni się oburzyli. Tradycja to tradycja. Tak, dlatego, że to jest tradycje świąteczne, tradycje jakoś Bożego Narodzenia są gdzieś głęboko wprowadzone jakby w taką tożsamość wspólnotową, nie tylko religijną, ale także jakoś narodową. Tak? Łącznie z tym, że ja osobiście nigdy w tym nie uczestniczyłem, ale słyszałem, że był także na przykład taki zwyczaj w wielu rodzinach żydowskich, że była choinka, tak, i były prezenty. Tak? Ale nie z racji tego, że Żydzi świętowali Boże Narodzenie, tylko że czuli się członkami tej samej wspólnoty. A w związku z tym nie chcieli jakby dysonansu. No? Choć opowiadał mi jeden z rabinów ostatnio, że poszedł w Mediolanie na pasterkę do kościoła katolickiego, no i zrobił zdjęcia i wysłał do swoich współbraci i dostał zapytanie, a po coś tam poszedł? On mówi, odpisałem im, że ja po prostu cieszę się z narodzin każdego Żyda. Bardzo dobre. Jeśli Państwo zastanawiają się, dlaczego w audycji są Muzyka Duszy, rozmawiamy o takich poważnych rzeczach, w dodatku z osobą duchowną, to właściwie teraz będzie puenta tej audycji, która będzie trwała jeszcze cały czas, dlatego że ja zajmuję się zarówno w radiu, jak i na uczelni popkulturą. I bardzo wiele rzeczy, które dotyczą naszego codziennego życia, które umownie nazywamy popkulturą, biorą się z naszych tradycji. A pewne tradycje w Polsce, albo większość tradycji Polski wywodzi się po prostu z tego, że Polska od ilu? 900? Już 11 wieków będzie. Jest krajem katolickim. To teraz posłuchajmy kolejnej pięknej melodii Diana Krall. I'll be home for Christmas. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find. If only Christmas. If only in my pięknie nam zaśpiewała Diana Krall, która 10 metrów stąd w studiu imienia Agnieszki Osieckiej występowała i również dla słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia pięknie śpiewała, a subtelnie bardzo zagrała The Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Przypomnę, że dzisiaj gościem audycji Soul Muzyka Duszy jest ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Wspomnieliśmy o samej Wigilii, o tym, że różne są terminy, kiedy ona się odbywa w różnych miejscach chrześcijaństwa. A jakie są symbole wigilijne? Znaczy tym, który jest najbardziej w naszym tej kręgu kulturowym popularny, to jest znak opłatka. Jest także znak ten opłatka, czyli chleba pszennego. On się nam z jednej strony kojarzy i słusznie z chlebem eucharystycznym, znaczy tym, którego używamy podczas mszy świętej. A przepraszam, bo takie bardzo banalne pytanie, ale bardzo na czasie. Czy opłatek może być bezglutenowy? Może. Może być, okej. Okay. Tak, to znaczy tu, o ile w stosunku do hostii są pewne wymagania, to jest coś, co nie podlega żadnym jakimś szczegółowym normom poza zwyczajowymi. Tak. Tak? Natomiast jest tak, że w kościele od samego początku był taki zwyczaj, że przychodzono na mszę świętą, również przynosząc dary. I wśród tych darów był również chleb. I część używana była do konsekracji podczas liturgii, a część była spożywana podczas agapy albo była rozdawana ubogim. Potem do tego doszedł taki zwyczaj i on jest w Kościele prawosławnym do dzisiaj praktykowany, że po mszy świętej, po przyjęciu komunii świętej, jakby po to, żeby nic nie zostało w ustach z chleba konsekrowanego, to się to jakby zagryza dodatkowo chlebem. Tak? I ten chleb, który nie jest konsekrowany, tak, tylko to jest zwyczajny chleb, również wierni mają zwyczaj zanoszenia swoim bliskim do domów, jeśli nie mogli być na mszy świętej. Tak? I myślę, że do tego najbardziej nawiązuje ten znak właśnie opłatka, który zdaje się, że w Polsce w tej formie przyjął się gdzieś około XVIII wieku, tak? I ma tę symbolikę chleba. Myślę, że słowa świętego Alberta Chmielowskiego to bardzo dobrze wyrażają, kiedy on mówił, żeby być dobrym jak chleb. Tak? Że ten chleb jest znakiem jakiejś wielkiej życzliwości, dzielenie się chlebem z drugim człowiekiem. Tak? I przy tej okazji składamy sobie te najlepsze życzenia. I z drugiej strony jest tak, że gdzieś, tak jak rozumiem tę polską bolesną historię, to był także zwyczaj gdzieś wysyłania tego właśnie opłatka do członków najbliższej rodziny, gdzieś na Syberię na przykład, na powstaniach. Więc w tym kontekście on do dzisiaj jest używany, to znaczy czasem dostaje w liście jakiś opłatek, ale także Polacy, którzy gdzieś mieszkają z daleka od Polski, też w ten sposób jakby komunikują sobie tę własną bliskość. To jest najważniejszy symbol wigilijny, a jakieś inne jeszcze? Jest taka rzecz, że w wielu rejonach Polski jest zwyczaj, że pod obrusem kładło się sianko. Sianko, tak. Tak, które z kolei... W moich rodzinnych stronach, jeszcze raz wspomnę, to moje Podkarpacie, tam rzeczywiście kładło się sianko i dopiero obrus na tym. Jedna misa i z tej misy wszyscy jedli, to jeszcze babcia, jak żyła świętej pamięci, to tak to bywało. Mhm. Tak, znaczy to sianko bezpośrednio nawiązuje, tak, do groty betlejemskiej, tak, i do tego, że jak śpiewamy, tak, w kolędach, to właśnie Maria podłożyła sianka pod główeczkę Panu Jezusowi. A prezenty, które są pod choinką, są rozdawane po Wigilii? To też zwyczaj stary, czy to tak współczesny bardziej? To znaczy sam zwyczaj taki, że gdzieś dajemy sobie prezenty i teraz pytanie, czy kojarzymy to dokładnie z gwiazdką, czyli z Wigilią, czy też kojarzymy to z świętem świętego Mikołaja. To w różnych miejscach, także Europy, różnie jest. No, bywały obchodzone takie czasy, że z Dziadkiem Mrozem się kojarzyło też. Owszem, ja pamiętam, że taka postać istniała. Tak? Natomiast to jest jakby ta część dalsza dzielenia się dobrem, tak? I to nawiązuje gdzieś do tej wielkiej życzliwości. Ale dzisiaj jest tak, że my mamy zwyczaj często wydawania sporych pieniędzy na różne prezenty i to w związku z tym także spotyka się z takim jakby ubolewaniem nad komercjalizacją świąt. Tak? Świąt. Kiedyś te prezenty były bardzo skromne. Chyba, że gdzieś na dworze królewskim czy książęcym. No powiem księdzu profesorowi taką rzecz, że w kręgu moich znajomych ostatnio jest taki trend, żeby robić samemu prezenty i dawać, bo one zostaną. Jakieś takie użytkowe. No skoro wspomnieliśmy o prezentach, o świętym Mikołaju, Santa Claus is coming to town. Thank you. O, kolejna cudowna melodia, bardzo rozpoznawalna w okresie przedświątecznym i świątecznym. Santa Claus is Coming to Town i genialny pianista Bill Evans. Tak na marginesie zapraszam Państwa już jutro w pierwszy dzień świąt od 9 do 12. Będzie bardzo subiektywna moja lista przebojów piosenek świątecznych. A naszym gościem, przypomnę, jest dzisiaj ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Rozmawiamy o Wigilii jako zjawisku, ja się nie boję użyć tego określenia, trochę popkulturowym, bo jednak ta Wigilia wywarła wpływ na wiele naszych zachowań i przecież wiele osób, które nie deklaruje się jako katolicy czy chrześcijanie w ogóle, tę Wigilię uprawia i uczestniczy w niej i odbywają się również w domach osób niewierzących. No właśnie, czy dzień wigilijny jest świętem? No w sensie ścisłym nie jest świętem, to znaczy, że tą Wigilią, którą tradycyjnie rozpoczynamy w momencie, kiedy jesteśmy w stanie zobaczyć tę pierwszą gwiazdę, dopiero tu zaczyna się dzień, ale to jest dzień następny, który jest świąteczny. I Wigilia jest jakby częścią już tego następnego dnia Bożego Narodzenia. I teraz jest taka rzecz, że ta gwiazda, ona, której wypatrujemy, ona gdzieś nawiązuje do tej ewangelicznej gwiazdy, która wskazywała miejsce narodzenia Jezusa, wskazywała mędrcom. I drogę trzem królom, tak? Tak. No właśnie, okej. Więc to jest jakby jeden z tych elementów. Jest tak, że tradycyjnie również zaczynamy całą wieczerzę wigilijną od lektury fragmentu z Ewangelii, który przypomina nam o narodzinach Chrystusa. I myślę, że to jest dla chrześcijan bardzo ważne, ten fakt, że chrześcijaństwo jest religią historyczną. No, to znaczy, że nie odwołujemy się do jakiegoś mitu, tylko odwołujemy się do osoby Jezusa Chrystusa, o którym credo mówi, że był ukrzyżowany pod Ponckim Piłatem, jakby zakorzeniając tę postać w historii. Więc czytamy Ewangelię, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. I ponieważ program jest muzyczny, to myślę, że o tym warto mówić. Na kolędy, które są i takie tradycyjne, na które gdzieś pamiętamy z dzieciństwa i które gdzieś sięgają czasem kilka wieków wstecz. I ponieważ wszyscy przeżywają, jakby każde pokolenie przeżywa własne święta Bożego Narodzenia, w związku z tym także te kolędy, które powstają dzisiaj w różnych rytmach, ale cały czas są samą myślą, żeby wyrazić radość z narodzin Chrystusa. Skoro wspomnieliśmy o trzech królach, to proponuję teraz utwór zatytułowany Jesteśmy trzema królami. Pięknie na organach Hammonda zagra Jimmy Smith. jak zwykle niesamowity, rewelacyjny, Jimmy Smith i We Three Kings. Naszym gościem, przypomnę Państwu, jest ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz. Rozmawiamy o Wigilii, no właściwie można powiedzieć, jako zjawisku w pewnym sensie popkulturowym, jeżeli nie nadużywam tego zwrotu. Mam nadzieję, że jakoś nie... Nie, dobrze. I teraz chciałbym zapytać, skąd się wziął zwyczaj ubierania w Wigilię właśnie choinek w domach? To znaczy, najpierw to jest pytanie, skąd się wzięła choinka. Mhm. I ona najprawdopodobniej przywędrowała do nas z tradycji niemieckiej, no, ale też nie chrześcijańskiej. Tak? W związku z tym najprawdopodobniej to drzewko zostało schrystianizowane, gdy chodzi o jego znaczenie. Tak? I teraz jest tak, że w chrześcijaństwie jakby cała historia biblijna zaczyna się od drzewa życia. Choinka jako to drzewo, które jest zielone także zimą, no, nadawała się doskonale do tego, żeby skojarzyć ją z tym symbolem drzewa życia. A jednocześnie jest tak, że jeśli patrzymy na chrześcijaństwo, jakby na ten drugi koniec, to znaczy na życie osoby Jezusa Chrystusa, to tam tym drzewem życia jest krzyż. I owocem jest Chrystus ukrzyżowany. Ale męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa otwierają chrześcijanom drogę do drzewa życia. W związku z tym ten symbol, który gdzieś jest z tego świata pogańskiego wyjęty, doskonale się nadawał do tego, żeby nadać mu takie chrześcijańskie znaczenie. Nie wiem, czy zawsze jesteśmy tego świadomi. I teraz... No, jest tak, że to drzewko też jakoś uroczyście ma wyglądać w święta Bożego Narodzenia. Ja z dzieciństwa pamiętam, że z jednej strony robiło się takie łańcuchy z papieru kolorowego, no, i to było robi zadanie się jakoś... do dzisiaj, proszę księdza. Tak. Ja robiłem to w dzieciństwie. Plus różne jakieś takie ozdoby choinkowe wycinane właśnie z takich kolorowych papierów, że gdzieś zawieszano na tym drzewie też owoce, orzechy, czy coś, co dla dzieci było dużą atrakcją, to znaczy takie długie cukierki, gdzie wystarczyło od dołu odkręcić, to cukierek wypadał i zostawał papierek. I rodzice nie wiedzieli o tym, że on jest pusty, a przynajmniej udawali, że nie wiedzą. Ale to były też takie, powiedzmy, dziecięce atrakcje. No i gdzieś później pojawiają się również bombki, no, jako coś, co w gruncie rzeczy jakby zastępuje tamte bardzo naturalne ozdoby. To skoro o choince opowiedzieliśmy, czyli teraz przepięknie Aretha Franklin zaśpiewa o Christmasowym drzewie. With our family and friends and loved ones. the real and true meaning of Christmas, the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Oh, turn and round, oh, turn and round, how lovely are the branches. Oh, genialna Aretha Franklin. Wspomniał ksiądz profesor o tym, że przebywał w Brukseli przez kilka lat i następne moje pytanie trochę jest związane z podróżami i właśnie z pobytem księdza profesora w tej Brukseli. Jak obchodzona jest Wigilia w innych krajach europejskich i pozaeuropejskich? Bo kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, to ze zdumieniem przeczytałem, że w krajach chrześcijańskich bardzo różnie, albo wręcz można powiedzieć, że inaczej niż w Polsce. Ja za dużo tych zwyczajów nie znam w tym znaczeniu, że na ogół, ponieważ ja byłem w pracy za granicą, to na ogół na same święta wracałem do domu, do Warszawy. Więc trochę w takim, powiedzmy, tuż przedświątecznym czasie, tygodniu, to spotykałem się z pewnymi zwyczajami. Ale też jest kwestia taka, że powiedzmy, jeśli patrzymy na polską kulturę i francuską, to jest tak, że w Polsce utarło się to, że święta Bożego Narodzenia są zarazem świętami rodzinnymi. Że jesteśmy, czy staramy się być wszyscy razem, jeśli to tylko możliwe. We Francji raczej ta rodzinność jest związana z Sylwestrem. A w związku z tym też te akcenty takie jakby dodatkowe są nieco inaczej rozłożone. Jest kwestia tego, że w Polsce my spotykamy się z tym, że również taka przestrzeń publiczna jest zaznaczona przez fakt, że jest Boże Narodzenie. To niewątpliwie się pod wpływem świata zachodniego bardzo zmienia. To znaczy, że dzisiaj coraz mniej jest takich akcentów religijnych, czyli przypominających rzeczywiście o tym, jakie święta obchodzimy. Ale to ja może troszeczkę inaczej do tego podejdę. Mianowicie po dwóch stronach kanału La Manche są jakże różne, w różny sposób obchodzi się tę Wigilię, bo w Anglii to jest tak naprawdę pierwszy dzień świąt. W Wigilii się normalnie pracuje i nie celebruje się tego dnia. I w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia podaje się tego słynnego indyka na zimno z żurawiną, a już na przykład w Belgii celebruje się z kolei Wigilię. Wtedy są uroczystości właśnie religijne i są jasełka, czyli te przedstawienia wszystkie takie jest religijne. Z kolei we Francji, tak jak ksiądz profesor wspomniał, jeszcze inaczej to wygląda. Tam ten pasztet taki strasburski się chyba nazywa, z tego co pamiętam, podaje się. Także co kraj to obyczaj. Tak, to znaczy, gdy chodzi o, powiedzmy, potrawy, no to są różne bardzo zwyczaje, ale myślę, że to nie jest ta zasadnicza różnica. Jest kwestia taka, no, że my w jakimś sensie pielęgnujemy taką tradycję, która jest już obrosła, różnymi zwyczajami. Trzeba pamiętać o czymś takim też, że jeśli patrzymy na przykład na Wielką Brytanię, no to gdzieś jesteśmy w świecie anglikanizmu, gdzie zwyczaje katolickie były zakazane. I to jest jedno z takich doświadczeń, jak się podróżuje po Europie. To znaczy, że jeśli w wielu krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z jakimś kryzysem kościoła katolickiego, to w krajach, gdzie ten kościół był 100 lat temu zakazany, dzisiaj także za sprawą migracji, również migracji z Polski, ten kościół się rozwija. I stąd, jak na przykład rozmawia się z biskupami katolickimi z Anglii, to oni nie bardzo rozumieją, o czym się mówi, myśląc o kryzysie. Bo między innymi tych Polaków, ale Filipińczyków, jeszcze ludzi innych nacji nie można. W jednym z wywiadów ksiądz profesor powiedział, że Polacy, którzy emigrują z Polski, niosą z sobą pewne wartości kulturowe, czyli nie tylko my bierzemy tę kulturę zachodnią, ale sami przenosimy tam między innymi naszą kulturę, która pochodzi jakby z wychowania katolickiego. Tak, myślę, że to ma jakby dwie strony, bo jest taka rzecz, że przynosimy tam jakby z powrotem to, co kiedyś było. Ja pamiętam, to akurat nie było związane z Bożym Narodzeniem, tylko z Wielkanocą, kiedy zabrałem moich kolegów do kościoła polskiego w Brukseli i na mszę po polsku. Potem rozmawialiśmy, jakie mają wrażenia. Mówię, tylko wiesz, my nie rozumiemy, dlaczego ci ludzie tak stoją pod ścianami w tym kościele. A to były kolejki do spowiedzi, których oni nigdy w życiu nie widzieli, także jako księża. Więc to jest jakby jedna rzecz. Gdzieś ktoś odpowiadał mi na przykład o takiej specyfice kościoła na północy Norwegii katolickiego, ponieważ tam głównie jadą mężczyźni z Polski do pracy, którzy zachowują się tak jak w Polsce, to znaczy są pobożni i w związku z tym kościół katolicki tam jest zdominowany przez mężczyzn. Tak? Co odstaje... W Norwegii na Wigilię tak na marginesie je się żeberka. Tak, ale to jest tak, że to odstaje od tego takiego wyobrażenia o kościele jakoś zdominowanym przez kobiety. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem. I musimy powoli kończyć nasze spotkanie. Moglibyśmy zapewne rozmawiać bardzo długo. Co ksiądz profesor chciałby przekazać słuchaczom Trójki w Wigilię i na święta Bożego Narodzenia? Ja myślę, że są takie dwie rzeczy, które mnie bardzo poruszają w świętach Bożego Narodzenia. Jedna to jest to, że Bóg rodzi się jakby na marginesie ówczesnego świata. To znaczy nie szukamy Pana Jezusa w pałacu cesarza, tylko w betlejemskiej szopie. I to oznacza, że potrzebna jest duża wrażliwość ze strony człowieka, także po to, żeby spotkać Pana Boga. I drugie, że Bóg przychodzi w postaci dziecka, niemowlęcia. I to jest też takie specyficzne doświadczenie mężczyzn, zwłaszcza jak nie jest się ojcem, no? Że jak się bierze takie małe dziecko do ręki, to mężczyzna ma to pierwsze wrażenie, że musi być bardzo ostrożny, bo może zgnieść. Tak? I że to pokazuje, że trzeba być niesamowicie delikatnym, tak? W stosunku do Pana Boga, ale także w stosunku do drugiego człowieka. I myślę, że tej wrażliwości, tej delikatności w naszych relacjach i naszych także przeżywaniu relacji z Panem Bogiem, tego wszystkim życzę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem dzisiaj był ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu Sylwii Hej, Grzegorza Leczkowskiego i swoim życzymy Państwu spokojnych, wesołych świąt, spokoju i takiej harmonii wigilijnej, no i wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. On earth and mercy.